राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तनुसार 10 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो ये क्या सुना बताओ। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी व्यापक होती है। है? हाँ हाँ। चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी व्यापक होती है। व्यापक कैसे होती है उसको थोड़ा खुलासा समझ में आया तो थोड़ा आया। मानो जैसे ये दिखता है दृश्य तो इतना बड़ा दृश्य दिखता नहीं अभी मेरे सामने आंखों से। देखने की शक्ति कितनी है ये सफेद सफेद भाग है आंख का उसमें एक काला भाग है और काला भाग के बीच में एक काला तिल है। काले भाग के बीच काला तिल है उस तिल में देखने की शक्ति है। तो वो शक्ति तिल कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है ये उस तिल के अंतर्गत आ गया। इतना दृश्य है ये सब उसके अंतर्गत आ गया तो वो सूक्ष्म है तभी तो बहुत छोटा है। पर छोटा होता है भी इतना व्यापक है कि ये सब का सब दृश्य उसके अंतर्गत आ जाता है और अंतर्गत आने पर भी उसमें जगह नहीं रुकती है। कई जंगल देख लिए कई पहाड़ देख लिए बड़े बड़े बम्बई कलकत्ता आदि शहर देख लिए समुद्र देख लिया बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख ली वो देखने पर भी इनमें कोई जगह भरती नहीं। इतने व्यापक इतना बड़ा है कि इसमें ठोर रुकती नहीं। अब कोई नई देखेगा वृक्ष कहाँ देखे तो वृक्ष देखे जगह नहीं भाई ये तो भर गई पहले उम्र भर में कितना देख लिया कितने देश देख लिया विदेश देख लिया और देखने पर भी कोई चीज भरती नहीं। तो जैसे दृष्टि है ये दृष्टि है इससे दृश्य है वो बड़ा दिखता है परंतु बड़ा है उस दृष्टि के अंतर्गत और वो दृष्टि है वो है मन के अंतर्गत। क्योंकि ये 5 जो ज्ञानेन्द्रियां है कान है त्वचा है और नासिका है घ्राण है और जिह्वा है ये जो इंद्रिया है ना सुनने की शक्ति है चक्षु देखने की शक्ति है और जो ये स्पर्श करने की त्वचा इंद्रिय स्पर्श करने की शक्ति है और जीभ में जो रस करने की शक्ति है और नाक में जो गंध ग्रहण करने की शक्ति है ये शक्ति एक एक कितनी बड़ी है कितनी गंध लेनी गए नाक में रुकती नहीं कितना ही स्पर्श कर दिया फिर त्वचा में रुकती नहीं कितने शब्द सुन लिए धनिया तुम भरनात्मा कई शास्त्रों के घड़ा बजाना बजा सुन लिया फिर कान में भी रुकती नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस रूप दे रस देख लिया कई तरह कई तरह गंध देख ली रुकती नहीं। यह सब की सब इंद्रिया मन के अंतर्गत है मन नहीं और देखे देखे देखते ऐसे हमारा मन और जगह लगा हुआ है ऐसे देखते सामने और कुछ तो पता ही नहीं लगता, मन साथ में होता लगता है। तो मन जिस इंद्रिय के साथ होता है उस साथ लगता है, तो मन है वो उसमें सब इंद्रिया आएगी, पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया, क्रिया सब मन के अंतर्गत आ गया। तो मन इतना सूक्ष्म है जो खुद दिखता ही नहीं, और इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि ब्रह्मा के लोग तक बुद्धि के अंतर ब्रह्मा जी होते हैं ना, हजार चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा का दिन होता है, हजार चतुर्युग पर्यंत रात होती है, सब रात दिन होते हैं, सौ वर्षों की ब्रह्मा उम्र होती है, इतने ब्रह्मा बड़े इतने सौ वर्ष की इतनी बात सब किसी बुद्धि के अंतर्गत आ जाती है। अद्भुत दिन जगह रुकती ही नहीं, कितनी माला वर्णमाला का ज्ञान है, कितने भाषाओं का ज्ञान है, कितने शास्त्रों का ज्ञान है, कितने लोकियों का ज्ञान है, कितने देशों का ज्ञान है, कितने विदेशों का ज्ञान है, सब पृथ्वी कहीं प्रबुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो सब इंद्रियां आएगी मन के अंतर्गत, मन आ गया बुद्धि के अंतर्गत, बुद्धि आएगी अहम के अंतर्गत, अहम बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का हूं ये तो नहीं है, बुद्धि मेरी है। तो मैं जो हूँ स्वयं कितना बड़ा हुआ, उसको नित्य सर्वगत स्थान असलोयम अद्भुतोयम अचिंत्योयम अविकारी उच्चते, ये है अपार अपार अहम। और वो अहम इस जो स्वयं जीव आता है उसके अंतर्गत है, अहम रहित होता है, स्वयं रूप अहम रहित है, इंद्रिया विषयों से रहित है, इंद्रिया से रहित मन है, मन रहित बुद्धि है, बुद्धि रहित अहम है, अहम रहित आत्मा है, वो कितना परिपूर्ण है, वो आत्मा जिसका अंश है वो परमात्मा कितना बड़ा है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत अनंत लाखों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है, कोई जगह रुकती नहीं है। तो जितना सूक्ष्म होता है इतना व्यापक होता है, महान होता है, अविनाशी होता है, नित्य होता है। तो परमात्मा अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड आ जाते हैं, हमारी बुद्धि के अंतर्गत कई ब्रह्मा कहीं कहीं लुप्त हो जाते, कई कल्प बीत जाते, कितना कितना ज्ञान हो जाता है। तो जितनी ये सूक्ष्म वस्तु उतनी वो व्यापक होती है और उतनी वो महान होती है। इस बात बिरयानी पराणिया जी में परम मन है, मन सोच बड़ा बुद्धि, फिर बुद्धि आत्मा महान पर महत्म बुद्धि समझ रही बुद्धि आत्मा महान ब्रह्म आत्मा पर, और फिर पुरुष न पर साकाष्ठी उस परमात्मा अंतर्गत सब आ जाते हैं, सब अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। अपने भीतर में आने वालों की सत्ता महत्ता नहीं हो तो ये परमात्मा ही रह जाते हैं, ये सब लुप्त होने वाला है, सब आने जाने वाला है, अरे परमात्मा है जो ऊंचो रहने वाला है। तो उस परमात्मा प्राप्ति हमारे को प्राप्त है, अभी हम परमात्मा में ही है, केवल देखने वाली सुनने वाली समझने वाली चीजों की एक सत्ता हमने पकड़ रखी है, पकड़े है हरिद्वार आया याद तो हरिद्वार दिख रहा, प्लेटफॉर्म दिख रहा है, घंटाघर दिख रहा है, जल दिखता है, मछलियां दिखती है, नाल दिखते है, अरमान हटाया यहाँ से बस मेरा हरिद्वार दिखने लग जाएगा, हरिद्वार दिख रहे ऋषिकेश दिखने लग जाएगा, ऐसा खत्म हो जाता है। तो जो आनंद ब्रह्मांड इसके अंतर्गत आ जाते हैं वो परमात्मा है, वो परमात्मा नित्य प्राप्त है हमने को, केवल मन में आने वाली चीजों की सत्ता दे दी, ऐसी सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, और अपने में संबंध छोड़ दिया। इस वास्ते इनको छोड़ दिया जाए तो ये परमात्मा ही रह जाते, वासुदेव सर्व सबका अभाव हो जाए, वासुदेव रहता रहते हुए भी अपना और परा प्रकृति परमात्मा के अंतर्गत है। तो इनके अभाव करके एक परमात्मा रह जाए, और भाव सहित ही सब परमात्मा ही परमात्मा है, अपार अनंत असीम परमात्मा तत्व वो है जो उसके शिवा कुछ नहीं है। ये सब सिद्धि न करने वाला सब मिट रहा है, प्रति क्षण अभाव हो रहा है, ना सो तो विधि दी भाव असतः भावना विद्य थी नहीं है, सब मिल रहा है। तो एक परमात्मा तत्व ही है। अब एक परमात्मा तत्व ही है, ये जब आपने मान लिया और जान लिया और अनुभव कर लिया, पूर्णता होगी। यही ब्रह्म ज्ञान है, ये पूर्णता होगी। अब उसमें स्थित रहने पर ये मन कहते हैं, मन संचल जाता है, ऐसा देखो मन कहाँ जाएगा, कोई इच्छा हुए क्यों जाएगा, कि इच्छा होने से इंसान कहाँ जाएगा, का परमात्मा परमात्मा है, तो मन एकदम ठीक शांत हो जाएगा। उस परमात्मा छिदंते सर्व संशया क्रियंते जैसी परमाणी तस्वीर दृष्टि पर आवे। उस परमात्मा ज्ञान होने पर अभी अभी आप विचार करो कि इंद्रियों के सिवाय विषय क्या है, मन के सिवाय इंद्रियों क्या है, बुद्धि के सिवाय मन क्या है, और अहम के सिवाय बुद्धि क्या है, और परमात्मा के सिवाय अहम क्या है, और आत्मा परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं, इनकी सत्ता बढ़ जाती, वासुदेव सर्वम परमात्मा सुदुर्लभ, ऐसा कोई महात्मा नहीं है। सीधी बात है, इसको स्वीकार कर दिया बस। परमात्मा की स्थिति आपकी हमारी सबकी स्वतः है, वो हमारे को नित्य प्राप्त है। संसार की तो मान्यता है, संसार है नहीं, क्यों पहले नहीं था पीछे नहीं, तो बीच में भी नहीं मिल जा रहा है। जब पैदा हुआ तब से मरने तक नहीं में तो जा रहा है, तो नहीं था नहीं रहेगा नहीं जा रहा है, तो है ये परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसे आत्मसंस्त मन कर तो न किंचित विचिंतित एक परमात्मा ही है। दूसरी कोई चीज पैदा हुई नहीं, है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम दोनों तरह से है। संसार का अभाव कर दे तो परमात्मा है, संसार भाव ले तो अपरा प्रकृति है, अपरा अपराधी प्रकृति अपरा दिखते हुए है, वही परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहा है। एक परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहा है, वही तो बन गया सभी सभी बन गए। आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार है, आप ही बने हुए। अब उसमें ही स्थित हो जाएगी एक परमात्मा ही है। कोई साधन करने वाला हो और जिसके लगन हो कि मैं उस तत्व को समझो, तो इस बात को सुनने उसमें स्थित हो जाएगा, मौज होगी, आनंद होगा। सदा के लिए कुछ जानना, कुछ करना, कुछ बाना पाना, कुछ बाकी रहेगा, बताओ क्या बाकी रहेगा? ना कहीं जाना है, न कहीं आना है, न लेना है, न देना है, न करना है, नहीं तो स्वीकृत नार्थ न अकृति सर्वभूते सुख दर्द विश्रय सर्गे भी न उपजाए थे, पर बिथल दीजिए। अभी आप विचार करो ये है क्या, क्या है ये संसार का वियोग ही नित्य है, और परमात्मा का योग ही, परमात्मा तो होना पर नित्य है, संसार का न होना पर नित्य है। संसार नहीं हो परमात्मा ही परमात्मा है, तो संसार दिखता हो परमात्मा ही हुआ। जल दिखता हुआ परमाणु जल है, और वो ही जल बदल बन जाता है, वो भाव बन जाता है, वही बूंदे बन जाता है, वही ओला बन जाता है, वही कोहरा बन जाता है, वही पत्थर बन जाता है, बर्फ बन जाता है, जल है, बर्फ है तो जल है, कोहरा है तो जल है, बदल जल है, बूंदे तो जल है, नदी है तो जल है, समुद्र तो जल है, और नहीं दिखता ये भी जल है, आकाश में नहीं दिखता उसमें भी जल भरा हुआ है, एक जल ही अनंत रूप से है। इसलिए परमात्मा अनेक रूप से अब इस पर पक्का स्थित हो जाएगा अपना, हो गया पूर्ण ये तत्व ज्ञान, नित्य तत्व की प्राप्ति है, नित्य नित्य की नित्य की नित्य प्राप्त है, अप्राप्त है ही नहीं। परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है, अव्यक्ता पुरुष परा, पुरुषार्थ न परा किंचित साकाष्ठा परागति। कलेश ने कहा वो किसमें हो तो पुरोहित किसमें वो ही है, उसे अगर ये सब आखिरी परंपरा विद्वान है, एक एक से विद्वान है, एक एक से बलवान है, एक एक से धनवान है, एक एक से बड़ा है, एक एक से बाप है, एक एक अंत कर जहाँ स्थिति हो जाती है, आखिर बाप वो, आखिर धनी वही, आखिर महेंद्र वही, आखिर बड़ा वही, आखिर बुद्धिमान वही, वह विद्वान वही, आखिर बड़ा वही है, वही है बस। अनेक रूप है तो वही है, और अनेक रूप नहीं है तो वही है, ये वही है, बात वही है। कितनी बढ़िया चीज है। अब इसमें चुप हो, इसको विश्वास कर, इसको स्वीकार कर लिया बस, और संसार को स्वीकार कर लिया, इतनी बात है। क्यों संसार नहीं है? ये जब हम पहले आए थे वृंदावन, ये सब जमीन सब पड़ी थी, यहाँ से अपने स्टेशन तक साफ मैदान था, यहाँ कुछ नहीं है, स्रोत वो नहीं, ये वो जितना कुछ नहीं है, ये टीला है, ऊंचा टीला, एक टीला दिखता था बड़ा, ये बड़े बड़े टीले है ना, ये रंग जी का मंदिर बना, उसमें बड़े बड़े पजाव बने, ईंट और पकाई, उसका एक टीला, बड़ा बड़ा टीला है, बड़े बड़े टीला बड़े दिखते हैं, ऐसे सब ऐसे मैदान था, ये सभी जंगल हमारे देखा हुआ, या कुछ नहीं था। अब वो उदास हो गया, ये हो गया, बुंदा हो गया, कितना हो गया, वही शासन हो गया, कहीं बख्श गया, साफ से सुन जाते थे, साफ ही देखी घूम चक्र था, अंधेरी होती थी लगी हुई, तो कितना परिवर्तन, ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा नहीं, ये बिल्कुल अब सबका अनुभव है कि पहले हमारा शरीर था संसार में, आज नहीं है, आज वो अगर नहीं रहेगा तो नहीं पड़े तो सिद्ध हुआ मुख्य, अभी प्रतिक्षण नहीं भी जा रहा है, और परमात्मा पहले भी थे पीछे भी रहेंगे, अभी है वो है, ये नहीं है ना, सतो विद्यते भाव, असत भाव भाव नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं है, हमारे मन चला गया, यू हो गया, क्या हो गया, है एक परमात्मा, परमात्मा परिपूर्ण है, नित्य सर्वगत स्थान सनातन, अब देखते हो मचिंत हो अभिकारी हो मुचित है, तस्मा देव विदित नाम सुन से मैं तो यह देखते ही नहीं, न मैं लगता है, न तू लगता है, न यह लगता है, न वह लगता है, है अब इसमें स्थिर रह जाइए, है इसको मान करके अनेक बना तो एक है, एक बना तो अनेक है, ये अनेक हो एक हो जाता है, अरे वो एक ही परमात्मा श्री जी रूप से कृष्ण रूप से दो हो जाते हैं, कोई खेल नहीं, द्वैत से अद्वैत हो ज्ञान हुआ, अद्वैत से द्वैत हुआ भक्ति हो गई, क्या नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, दुख संताप मर जाता है, परमात्मा तो रह जाता है, जो कुछ कुछ भी चिंता नहीं करे बेटा, चिंता आ जाए तो वो ही है, जैसे समुद्र है तो तरंग समुद्र में उत्पन्न हुई, तो समुद्र तरंग थोड़ी है, तरंग हो गई वो, तरंग लीन हो गई, समुद्र हो गया तरंग, उठ गई तरंग हो गई, ऐसे उस परमात्मा तत्व में कई ब्रह्मांड रूप लहरा पैदा हो गई, लहरें लीन हो गई और समुद्र हो गया, लहरा है तो समुद्र है, लहरा नहीं है तो समुद्र है, ऐसे ये लहरा आनंद ब्रह्मांड है, ठीक है, अंदर लीन हो गया परमात्मा, ये एक परमात्मा तत्व ही है, कैसी विलक्षण बात है, कितनी सच्ची, कितनी सोच, कितनी शांति, कितना आनंद, कितना विलक्षण, कोई संताप नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, तो सबसे सूक्ष्म परमात्मा है, आखिरी अध्यक्ष उसे, उसे अगर कुछ नहीं, वो युवा है, वही अनेक रूप से बन गया, वो भी बन गया। ब्रह्मांड रूप से आकाश में क्या है, वो ही बर्फ बन गया, हिमालय पर्वत बन गया, पहाड़ बन गया चांदी का, और चांदी का बर्फ ही बर्फ बन गया, उसको कैलाश कहते हैं। मैं वो कहूँ, आप अपने शरीर को लेकर छोटा मानते हैं, अपने स्वरूप को देखो तो महान है, आप अवंत है, अनंत ब्रह्मांड आपके अंतर्गत है, आपके ज्ञान के अंतर्गत है, आपके जो जानना ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र उसके अंतर्गत है, ज्ञान मात्र आपका सब भयंत से भूता नाम प्राणियों बाहर भीतर उसे नीचे ऊपर नीचे अचर अचर स्तम शांति के स्थित परमात्मा के ये समग्र ब्रह्म है। कदेश का समग्र ब्रह्म सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी दो गुण भी शत्रुभुज भी सर्वभुज भी अधिसंसार रूप से भी जड़ रूप से चेतन रूप से पार्थ रूप से पृथ्वी रूप से समुद्र रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसे बैठ जाओ मस्त हो जाओ, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक ही कोई उद्योग है, कृति शादी नहीं है, कोई कार्य से शुद्ध होगा इस बात नहीं है, ही तो है जो गति कोई तो क्या है, रूप सरहित हो जाती है, फर्क क्या पड़ता है, सोने का ग्रह बन जा तो क्या, पैसा बन जा तो क्या, अरे वर्ग बन जा तो क्या, वर्ग बन जाता है, पैसा बन जाए हो जाता है, पत्र बन जाती हो जाता है ही सुना ही ऐसा नहीं, वही बना हुआ है, वही है परमात्मा तत्व है, वही बना हुआ है, वो ही काम है। परमात्मा तो है संसार नहीं है, अपने संसार है परमात्मा नहीं है, अरे परमात्मा ही है संसार ही का, ये तो क्षण भगवान एकदम बदलता ही रहता है, और बदलना भी एक उसी का स्वरूप है, तरंग है तो समुद्र की है। किसी ने भी अपने अविधि स्वरूप मेरा तो समुद्र है, समुद्र तरंग आयोजन कर दिया, किसी ने कैसे हमारा आप तो समुद्र हो हम तरंग है, वासना तो तरंग और समुद्र कुछ नहीं, जड़ है ना, तरंग है ना समुद्र है, जड़ है तत्व परमात्मा है, ना बड़ा है ना छोटा है, ना समुद्र है ना तरंग है, जड़ है जो कहते हैं जड़ है, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है, इसको वास नहीं हो सर्वम, सब परमात्मा ही परमात्मा है। किसे राग करे, किसे द्वेष करे, किसी को भला समझे, किसी को बुरा समझे, क्या समझे, एक ही है, वो ही है, और दूसरा नहीं है, नहीं को सत्ता दे दी, सत्ता दे महत्ता दे दी, वह बड़ी भारी चीज है, भोग बड़े बढ़िया चीज है, ये इतना राज्य है, संपत्ति है, इतना बड़ा है, फिर अपना संबंध जोड़ दिया, बच्चों फंस गए, लेना देना कुछ आराम जाना, और मुफ्त नहीं पा रहे मुफ्त इसके, अब इसी में घोषित हो जाए निरंतर अपने जो स्थित है, इसमें सब के सब उसी में ही नित्य निरंतर स्थित है, आप स्वाभाविक वह है तत्व है, वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है, सबसे बड़ा है, अणु और अणियान महतो महीयान, अणु से तो अणु है, महान से महान है, कैसी मौज की बात है, स्वतः से जिसके साधन की लालसा हो और उसको ये बात मिल जाती है तो बस मौज हो जाती है, आनंद हो गया भाई, हमें तो मिल गई बात, कुछ करना कुछ जानना कुछ पाना कुछ बाकी नहीं रहा, क्या करना बाकी रहा, क्या जानना बाकी रहा, क्या मानना बाकी रहा, क्या पाना बाकी रहा, क्या लेना बाकी रहा, क्या लेना बाकी रहा, आज से 100 वर्ष पहले ये कुछ नहीं था, 100 वर्ष के बाद ये कुछ नहीं रहेगा, ये हजारों लाखों वर्ष के बाद ये कुछ नहीं रहेगा, डूंगरगढ़ के पास में बड़े बड़े टीम आए, वहां गए जो चीवा उड़ जाता है ना, तो वो ताली निकल जाती है, उसमें छोटी छोटी ठीक रहती थी, छोटा छोटा हड़का महीन महीन जो जो तिल जैसा ऐसा सफेद सफेद ठीक रहा। वह पीड़ पीड़िया में राज था, पहले की राजधानी थी, टीवा उठ जाता टीवा उठ जाता निकल जाता है उसमें ठीक थी। तो कई वर्षों में राजधानी थी, राजधानी में कुछ नहीं, दक्षिण में गए तो महाराज बड़े राजा हुए हैं, कृष्णगंधर हम्पी कहते हैं, हम्पी कृष्णगंधर कते कते बड़े पत्थर महाराज, ये मालूम होते बंदर रखे ऐसे मोटा मोटा पत्थर टिकड़ा है आपस में इंटका दिए, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर पड़ा है, ये बड़े बड़े इतना इतना ये जगह इतना बड़े बड़े पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, कई पत्थर ही होगा दो तीन पत्थरियों जो बीच में आप लोग बैठ जाए जितनी जगह, तो कहते वो पुल बड़ा है ना, पत्थर मंगाए थे पत्थर के पूरे दिन वहीं रख दो वहीं रख दो वहीं रख दिया बंदरा ने, वही बड़े हवा से भी कटते हैं पत्थर, हवा से पत्थर कटते हैं, हवा से टक्कर देते हैं, बड़ी मूर्ति देवता की मूर्तियां है, महाराज था विरूक्षा विरूपाक्ष भगवान शंकर का है, वहां कावेरी नदी है किनारे, किष्किंधा नगरी वही थी, वही बना राज्य था, बड़े बड़े विशाल मंदिर है, मिंदा मंदिर जैसे गांव बढ़ जाए उसमें एक जगह मंदिर में एक थोड़ी, ये तो बड़े बड़े मंदिर, मीनाक्षी देखा ना मीनाक्षी का मंदिर, तुम गए थे ना रामेश्वर नहीं है तो वहां विरूपाक्ष वहां भगवान मीनाक्षी का मंदिर, कितना बड़ा मंदिर है, कितना कुछ नहीं था, इतना हो गया कुछ नहीं रहेगा, एक परमात्मा तत्व रहेगा, आदर संस्थ बना कर तो न कैसे भी चिंतित परमात्मा है ऐसा अगर कुछ नहीं चिंता करे, अपार असीम अनंत अपार अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत एक परमात्मा शिवाय कुछ नहीं, सीधी सरल बात है, ये है परमात्मा, दिखे जगह न दिखे जगह सब एक परमात्मा ही परमात्मा है, और है कुछ नहीं, और भावना ही हुई है अटी अटकी कोई परमात्मा तत्व है, साकार है तो निराकार है, सगुण है तो निर्गुण है, तो दो बुझे तो चतुर्भुज है, तो अभुज है, तो कितने सुगम सर सतह से बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार की महिमा परंपरा, बात है कुछ नहीं, सब कुछ वही है, तू ही है तू ही है, बाहर भीतर तू ही है तू ही है, बाहर भी तू ही भीतर भी तू ही है तू ही है तू ही, बोलो कैसी मौज की बात है, कितनी सुगम कितनी बढ़िया, बस आखिरी बात है कुछ नहीं, न करना है न कर लेना है, जानना है कुछ पाना है,

जो कुछ है सो तू ही है। केलर चोरे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल चोर मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसी रे भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहो तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहो तू। कैसो रे खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत तू। नर नारी में एक ही कही ये, नर नारी में एक ही कही ये। दो ये जगत में दर से तू, दो ये जगत में दर से। बालक होय रोवण न लायो, माता बन पुचकारे तू। बालक होय रोवण न लायो, हो माता बन पुचकारे। खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत कीड़ी में छोटो बन बैठो, कीड़ी में छोटो बन बैठो। हाथी में ही मोटो तू, हाथी में ही मगन मस्ती में डोले। महावत बन कर बैठो तू, हो ये मगन मस्ती में डोले। महावत बन कर बैठो तू। कैसो रे खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित कैसी रे भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहे हो तू कैसी रे भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहे हो तू राज घरा राजा बन बैठो राज घरा राजा बन बैठो भिखारिया में मंग तो तू भिखारिया में मंग तो झगड़ालू झगड़ बाला यो फौजदार में फौजी तू हो ये झगड़ालू झगड़ बाला यो फौजदार फौजाम सोरे खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसो खेल रचो रे मेरे दाता हाँ जित देखूं उत तू देवल में देवता बन बैठो देवल में देवता बन बैठो पूजा में पुजारी तू पूजा में पूजा चोरी करे जब बाजेर चोरटो खोज करन में खोजी तू चोरी करे जब बाजेर चोरटो खोज करन में खोजी तू कैसो रे खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसो रे खेल दाता जित देखूं राम ही करता राम ही भरता राम ही करता राम ही भरता सारो खेल रचायो तू सारो ही खेल रचायो कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट खोज कर पायो तू कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट खोज कर पायो कैसो रे खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू हाँ कैसी रे भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसी रे भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसोर खेल रचो रे मेरे दाता देखूं बैठही मारा राम जी रे राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं काहे सो जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे माने प्रेमी भगत हरि का लाडला दीनो गीता को दुर्लभ ज्ञान दीनो गीता को दुर्लभ ज्ञान जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो मन डरी गति थीर हो गई रे मन डरी गति थीर हो गई रे हर की रूप माधुरी जोय हर की रूप माधुरी जोय जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे हरियाली लसत हरि के रूप की रे हरियाली लसत हरि के रूप की रे रही दसहु दिशा में है छाय रही दसहु दिशा में छाय जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं काहे सो बैर विरोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे दर से कछु भी नहीं भेद दर से कछु भी नहीं भेद जठ देखूं बठ ही मारा राम जी ओ जठ देखूं जठ ही मारा राम जी ओ मिट गई मलिन सब वासना रे मिट गई मलिन सब वासना रे भयो राग द्वेष को नाश भयो राग द्वेष को नाश जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे सब पापा का उड़ गया छू तरारे, सब पापा का उड़ गया छू तरारे, होयो कर्मारो चक नाचूर, होयो कर्मारो चक नाचूर, जठ देखूं बैठे ही मारा राम जी रे।